nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 2 sierpnia. Jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Białoruska biegaczka Kryścina Cimanouska otrzymała od Polski wizę humanitarną. 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu sprawców podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Prawie 300 nielegalnych imigrantów zatrzymały w ciągu doby litewskie służby. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska otrzymała od Polski wizę humanitarną, potwierdza Polskiemu Radiu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak ujawnił, biegaczka jest obecnie pod opieką polskich dyplomatów w ambasadzie w Tokio. Pani Cimanouska złożyła wniosek o udzielenie wizy humanitarnej. Ta wiza została jej udzielona. Chce także przyjechać do Polski, więc oczywiście polscy dyplomaci wspólnie z MSZ-em pracują na tym, aby ona mogła przyjechać jak najszybciej do Polski. Rzeczywiście w sensie formalnym już ma do tego możliwość, bowiem dostała odpowiednią wizę. Białoruska sprinterka, jak informuje MSZ, jest w tej chwili bezpieczna. W najbliższych dniach przyleci do Warszawy. Krystyna Cimanouska została wycofana z udziału w Igrzyskach Olimpijskich po tym, jak skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Władze chciały ją odesłać z Japonii do kraju. Białoruski Komitet Olimpijski twierdzi, że decyzję w sprawie lekkoatletki podjęto na podstawie badań lekarskich w związku z jej emocjonalnym i psychicznym stanem. Sama Cimanouska poinformowała, że nie była badana przez lekarzy. Minister zdrowia wyznaczył nagrody 10 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu sprawców podpaleń w Zamościu. Adam Niedzielski zapowiedział też politykę zero tolerancji wobec podobnych ataków. Dodał, że na jutrzejszym posiedzeniu rządu przedstawi temat walki z antyszczepionkowcami. Szef resortu zdrowia nazwał podpalenie punktu szczepień i budynku sanepidu w Zamościu aktem terroru wymierzonym w państwo. Podobnie jak wcześniej premier zapowiedział surowe ukaranie sprawców. Minister Adam Niedzielski mówił w Zamościu, że ataki i przemoc były inspirowane internetowym hejtem i kampanią fake newsów, której celem jest zniechęcenie do szczepień przeciwko COVID-19. A zniechęcenie do szczepień, proszę Państwa, w obliczu zbliżającej się czwartej fali oznacza tylko jedno. Ryzyko lockdownu, ryzyko wprowadzania dodatkowych obostrzeń i właśnie doprowadzania też do emocji społecznych. Także ten, kto to robił, ale myślę, że te osoby, które również inspirowały tego sprawcę, na pewno mają świadomość, że nie jest to tylko i wyłącznie atak na ten kontener, który stoi za mną, ale to jest atak na państwo polskie. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk w sprawie ataku w Zamościu powołał specjalną grupę dochodzeniową. MSWiA z kolei zdecydowało o wzmocnieniu zabezpieczenia punktów szczepień. 91 zakażeń koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Od wczoraj nie zmarła żadna zakażona osoba. Barbara Góra. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 270 pacjentów z COVID-19, a 38 chorych jest podłączonych do respiratorów, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy 271 zajętych łóżek, 38 respiratorów, więc tutaj sytuacja jest w miarę stabilna. No ale widzimy, że powoli jednak zaczyna rosnąć ilość osób zakażonych koronawirusem. Wiceminister podkreślił, że tylko poprzez szczepienia możemy uniknąć czwartej fali pandemii koronawirusa. Jeżeli zaszczepimy się w ilościach kilku milionów jeszcze osób, myślę, że te wzrosty nie będą tak duże. Ale to oczywiście zależy wszystko od nas. W Polsce mamy 17,5 miliona osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Wykonano ponad 34 miliony szczepień. Barbara Góra, Polskie Radio. Litewskie służby graniczne zatrzymały w ciągu doby prawie 300 nielegalnych imigrantów. Tak wiele osób w tak krótkim czasie nie próbowało wcześniej przedostać się na Litwę. W związku z kryzysem migracyjnym z wizytą w Wilnie przebywa europejska komisarz do spraw wewnętrznych. Z litewskiej stolicy Kamil Zalewski. Ylva Johansson, która spotkała się dzisiaj z prezydentem Gitanasem Nausėdą oraz premier Ingridą Szymonitę, zaznaczyła, że przerzut nielegalnych migrantów to prowokacja reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jest to niedopuszczalne działanie. Powinniśmy jasno pokazać, że nie ma wolnego wstępu na terytorium strefy Schengen. Premier Litwy Ingrida Szymonitė zapowiedziała, że jej kraj prawdopodobnie zwróci się do innych państw Unii Europejskiej z prośbą o relokację i przemieszczenie migrantów. Jeśli sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli, wystosujemy taką prośbę. Jeszcze w tym miesiącu Wilno ma

yours. Just give me what I want and no one gets hurt. Trójka. Program trzeci. Po godzinie 15 w kalendarzu drugi dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których tradycyjnie zaczynamy. 91 dzisiaj nowych zakażeń. Tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin i te liczby jak zawsze w poniedziałki są nieco niższe od tej średniej tygodniowej. Wykonano już prawie 34,5 miliona szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest prawie 17,5 miliona osób. I to ciągle za mało. Kogo by tu zaszczepić? Piknik jakiś nie zrobić, no to może by właśnie na powietrzu, nie? Może zespoły ze dwa, ze trzy zaprosić. Koła gospodyń wiejskich mogą uzyskać środki na promocję szczepień i przy okazji zgarnąć nagrody. Poza tym dziś zapraszamy do trójki oprócz najważniejszych bieżących tematów. Muzycy w Katowicach w nietypowy sposób uczcili stulecie trzeciego powstania śląskiego. No taki to właśnie sposób muzyczny. Więcej o tym po 18. Będzie też odcinanie pępowiny. Daje się szampon na głowę, a daje się go do wszystkie miejsca i potem go się wszędzie opukuje. Pierwszy wyjazd dziecka bez rodziców to przeżycie dla jednych i dla drugich. A jak państwo przeżywali wyjazd swoich pociech? Pierwszy taki samodzielny, albo może swój pierwszy samodzielny wyjazd? Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki.

Ale to Natan zadecydował o tym, że jedzie na ten obóz i poszliśmy tym krokiem. Najstarsi uczestnicy mieli 11 lat, najmłodsi niecałe 7. Dla wielu z nich był to pierwszy obóz w życiu. Nie mogłem wytrzymać, bo chciałam przytulić swojego brata. A ty też tęskniłeś za bratem? Nie. Gargamel jesteś. Przyznaj się, dzwoniłeś do rodziców czy nie? Raz. Mieliśmy pokój w 8. A to było wam raźniej. A powiedz, czego ty się musiałeś nauczyć przed obozem? Musiałam się nauczyć się myć głowę. Daje się szampon na głowę, a daje się go do wszystkie miejsca i potem dom go się wszędzie opukuje. Na obóz pojechało blisko 40 dzieci. Wśród nich jedna dziewczynka, Kira. I nie zwracała na nic uwagi, oprócz tego, żeby być wesołą. Nie, ona bardzo wychowana jest, odważna. No, nieraz było tak, że się kłócili i nie dawali spać w nocy, i nieraz było tak, że dawali pierwszeństwo. Kadra trenerska MKS Siechnice, Tomasz Kozimor i Tomasz Rudolf, mówią zgodnie. Jest jedna niezawodna zasada, której trzymają się na wszystkich wyjazdach z najmłodszymi. Radość u tych najmłodszych dzieci jest najważniejsza na obozie, więc tutaj troszkę więcej pracy trzeba włożyć w to wszystko, żeby ich tam utrzymywać w tej motywacji. Więc jakby plan musi być tak zorganizowany, żeby było jak najmniej czasu wolnego. Jak jest dobrze zmotywowana kadra trenerska, robi to z pasją, to wszyscy uczestnicy wracają weseli, zadowoleni po fajnych atrakcjach i zostają te takie chwile, które mają niezapomniane u nich, myślę, że nawet na całe życie. Tata 6-letniego Miłosza przyznaje, że miał obawy, ale jak dziś już wie, zupełnie niepotrzebnie. Okazało się, że Miłosz sobie bardzo dobrze radzi. Zajął nawet 5. miejsce w generalnej punktacji, tak więc udało się. Miłoszku, 5. miejsce. To jest mega duży wyczyn. Jest nam bardzo miło, że pojechałeś z nami pierwszy raz i właściwie zdobyłeś wszystko, co było do zdobycia. Miłoszku, piąteczka ode mnie, mega pamiątkowy dyplom i małą niespodziankę. Dziękuję. Proszę bardzo, miły. Dzieci wróciły nie tylko z dyplomami i nagrodami, ale przede wszystkim bagażem doświadczeń, który będzie procentował, zapewniają trenerzy. To jest taka nauka samodzielności. No musiał też być sam przez 7 dni, musiał być na zbiórce punktualnie, musiał przyjść na przykład na trening ubrany, jak każdy piłkarz. Po takim przyjeździe takie młodzi adepci, którzy są pierwszy raz, od razu widać po przyjeździe, jak na treningach się inaczej zachowują, jak właśnie są dużo dojrzalsi. Ja tylko dopowiem jeszcze, że tutaj też rodzice dorastają. Niektórzy odcinają pępowinę w cudzysłowie, którą zawsze gdzieś tam się ma. To wakacje, co ferie, już nie będzie syna tydzień czasu, tak? No tak. A jak państwo przeżywali wyjazd swoich pociech? Albo może swój pierwszy samodzielny wyjazd? Jak się odbywało to odcinanie pępowiny? Ważna sprawa dla młodego człowieka, bo to pierwsze kolonijne miłości, pierwsze tańce, pierwsza zielona noc. 2 2 7 3 do państwa dyspozycji w tej sprawie. At home, drawing pictures of mountaintops with him on top, lemon yellow sun, arms raising a beam, the deadly in pools of maroon below. Daddy didn't give attention, oh, to the fact that. No! Trójka. Program trzeci. Wyjazdy to nie były łatwe, bo to były wyjazdy w górę. Sama preferuję góry, więc chciałam po prostu ich zarazić swoją pasją. Udało się. Po tym pierwszym razie po prostu nie mogli się doczekać kolejnych wyjazdów. Jeździli we dwójkę, różnica wieku między nimi 3 lata, więc siostra starsza opiekowała się bratem, więc także jakiś tam spokój mój. Byłam zawsze dumna, bo przywodzili zawsze z kolonii taki dyplom dla najfajniejszego rodzeństwa na turnusie. A państwo co przywozili z kolonii? Albo wasze dzieci co przywiozły z kolonii takiego fajnego? Dwie dwójki i 7 trójek w tej sprawie. Kilka słów o pogodzie, bo na zegarze już 15:32 minuty. Pogoda, no, chmurzy się, proszę państwa, nad Polską. Nie jest za wesoło, bo wieczorem to zachmurzenie będzie jeszcze większe. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tak fachowo to się powinno powiedzieć. Miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, możliwy także grad, ale drobny. Temperatura od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem tylko nieco silniejszy, no i w czasie burz też, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś dość daleki kierunek, bo Sri Lanka. Loty międzynarodowe na Sri Lankę są dostępne dla turystów, a granice kraju zostały otwarte. Turyści mogą wjechać na wyspę, ale sam pobyt jest obwarowany dość szczegółowymi obostrzeniami. Przede wszystkim musimy wykonać test PCR nie wcześniej niż na 72 godziny przed przyjazdem. Musimy też otrzymać wizę online, opłacając jednocześnie minimum 2 kolejne testy PCR przy pobycie do 7 dni i 3 przy dłuższym wyjeździe. Pierwszy test wykonuje się w dniu zameldowania, drugi po 5-7 dniach, trzeci po 10-14 dniach. Przy aplikowaniu o wizę należy również opłacić miesięczne ubezpieczenie na kwotę 50 tysięcy dolarów, pokrywające koszty ewentualnego leczenia COVID-19. Pierwszych 14 dni pobytu rezerwujemy w jednym z wyznaczonych hoteli z tak zwanej listy Level 1 Hotels. Istnieje możliwość zmiany hotelu na inny z tej listy. Nie można opuszczać hotelu przez pierwsze 14 dni z wyłączeniem wycieczek do wyznaczonych stref w ramach tak zwanej bańki turystycznej. Taka wycieczka to po prostu bezpośredni przejazd do jednej z 14 zatwierdzonych atrakcji turystycznych. Swobodne poruszanie się po Sri Lance jest możliwe dopiero po 14 dniach i uzyskaniu negatywnego wyniku kolejnego testu PCR. Trzeba pamiętać, że przy powrocie obowiązują zasady dotyczące przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen. Przydatne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Sometimes far too long for Program trzeci. Arcade Fire to grupa Foo Fighters. Zapraszamy do trójki, popołudniowa audycja za kwadrans i za 15,5 minuty będzie godzina 16. Proszę Państwa, do tragedii, o której od weekendu mówi cała Polska, doszło w sobotni poranek w centrum Katowic. Autobus śmiertelnie potrącił tam 19-latkę. Szczegóły wydarzenia, a także śledztwa w tej sprawie, które ruszyło, zna nasza reporterka z Katowic, Agnieszka Loch. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w Katowicach w rejonie ulicy Stawowej i Mickiewicza. Na udostępnionym w sieci filmie widać, jak autobus miejski stoi przed szamoczącą się grupą młodych ludzi. Następnie pojazd rusza i taranuje stojącą tyłem nastolatkę. Dwóm osobom udaje się uciec. 31-latek usłyszał już zarzuty zabójstwa kobiety i usiłowania zabójstwa dwóch osób. Jak przekazała prokurator Monika Łata z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach, kierowca częściowo przyznał się do zarzutów, ale jak zeznał, nie wiedział, że ktoś znajduje się przed pojazdem. Stwierdził, że obawiał się o swoje życie i zdrowie, bał się, że zostanie zaatakowany przez grupę ludzi zarówno z prawej, jak i z lewej strony, dlatego ruszył autobusem. Stwierdził, iż nie miał świadomości, że kogokolwiek mógł potrącić, że kogokolwiek ma pod kołami autobusu i chciał dojechać do zajezdni, ponieważ, jak wyjaśnił, tam miał czuć się bezpiecznie, ponieważ tam miała być ochrona. Prócz zabójstwa kobiety, kierowca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa młodego mężczyzny i kobiety, dodaje prokurator Łata. Z przeprowadzonego monitoringu, z przesłuchań świadków wynika, że w torze jazdy podejrzanego były jeszcze dwie ustalone osoby. I tylko to, że one zdążyły uciec, spowodowało, że tak naprawdę nie znalazły się pod kołami autobusu. Do prokuratury okręgowej w Katowicach wpłynęła już opinia toksykologiczna. Z przeprowadzonych badań wynika, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków. W jego krwi wykryto środki antydepresyjne i przeciwbólowe. Leki te dostępne są na receptę, mówi prokurator Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. W toku dalszego śledztwa będzie prowadzone postępowanie pod kątem tego, jaki wpływ miały te leki. Oczywiście także z punktu widzenia możliwości prowadzenia pojazdu przez podejrzanego. To, czy te stężenia miały wpływ na zachowanie w danym dniu, będzie oczywiście przedmiotem postępowania i dalszego opiniowania przez prokuraturę rejonową Katowice Północ. Do zdarzenia odniósł się zarząd transportu metropolitalnego. Jesteśmy postawą kierowcy PKP KM-u wstrząśnięci, powiedział rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek. Dlatego już zaraz po tym tragicznym wypadku zażądaliśmy od PKM-u Katowice, czyli od operatora tej linii, szczegółowych i pilnych wyjaśnień. Z naszej strony deklarujemy pełną gotowość do współpracy z odpowiednimi służbami, czyli z policją i prokuraturą, które prowadzą teraz tą sprawę. 31-latek był zatrudniony jako kierowca autobusu miejskiego od 10 lat. Jak powiedział członek zarządu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach Paweł Cyganek, w ostatnich latach kierowca miał tylko jedno zdarzenie drogowe nie ze swojej winy. Może też dlatego jest taki szok u nas wśród pracowników. To był kierowca, na której nigdy nawet jednej skargi nie było od pasażerów. Bezkonfliktowy człowiek. Jest to trudne dla wszystkich pracowników. Strasznie przygnębiająca atmosfera w firmie panuje. Kierowca zaprzeczył, że leczył się psychiatrycznie. Został tymczasowo aresztowany. Jak więc Państwo widzą, sprawa nie jest tak jednoznaczna, na jaką początkowo mogła wyglądać. Z Katowic relacjonowała nasza reporterka Agnieszka Loch. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Jedyne, choć wciąż myślę, to ciemnobłosa dziewczyna. Choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy. A nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. Jej sypia z nikiej tafty, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, do 9 minut dzieli nas od godziny 16. No to teraz przenosimy się na Dworzec Wschodni w Warszawie. Proszę Państwa, jedna z lokomotyw PKP Intercity upamiętni rotmistrza Witolda Pileckiego. Właśnie na Dworcu Wschodnim w Warszawie zaprezentowano maszynę z okolicznościową okleiną. Jest to jeden z elementów obchodów 120. rocznicy urodzin rotmistrza. O szczegółach Aleksander Przoniek. Okleina to kilka grafik, które odnoszą się do różnych etapów życia rotmistrza Witolda Pileckiego. Jedna pokazuje jego życie rodzinne, druga bohaterstwo w czasie II wojny światowej. Ostatnia grafika jest alegorią dziedzictwa rotmistrza dla Polski i dla Europy. Jak mówi dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski, dzięki niemu możemy dziś żyć w o wiele spokojniejszych czasach. Ta grafika opiera się na bardzo prostym, ale naszym zdaniem kluczowym haśle, jak patrzeć na dziedzictwo Witolda Pileckiego. Nie tylko na historię jego życia, która była bardzo bogata i zgadzam się, że wiele życiorysów można by ją obdarzyć, ale jednocześnie cieszmy się faktem, że nie musimy uczestniczyć wszyscy w trzech wojnach, że mamy właśnie wolną Polskę i przez to być może nasze życiorysy są nieco nudniejsze, ale odwaga Witolda Pileckiego inspiruje. W uroczystości na Dworcu Wschodnim w Warszawie wzięli udział m.in. przedstawiciele najbliższej rodziny rotmistrza, w tym jego siostrzeniec Andrzej Ostrowski. W czasie krótkiego i emocjonalnego przemówienia przypomniał on słowa swojej matki. Niestety ona nie dożyła czasów, kiedy o wyczynach i bohaterstwie tego człowieka można było otwartym tekstem mówić. Powiedziała mi takie na łożu śmierci takie słowa: ty jeszcze dożyjesz, że w Polsce i na świecie będą chwalić pod niebiosa wyczyny tego człowieka. Proszę Państwa, naprawdę jestem wzruszony, że dożyłem takiej chwili, kiedy w ten sposób możemy demonstrować światu jego dokonania. Lokomotywa, która upamiętni rotmistrza, to jedna z najnowocześniejszych maszyn należących do PKP Intercity. Będzie kursować na trasach międzynarodowych, a przede wszystkim na trasie z Warszawy do Berlina. Jest szansa, że dzięki tej lokomotywie inspiracje z tej pięknej biografii będą mogli czerpać nie tylko Polacy, ale również nasi zachodni sąsiedzi, a także myślę, że mam nadzieję, że wierzę głęboko w to, że będzie to postać, która stanie się uniwersalnym autorytetem dla ludzi na całej kuli ziemskiej. Mówił w czasie uroczystości Kacper Sakowicz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie II wojny światowej rotmistrz Witold Pilecki działał w Armii Krajowej. Organizował ruch oporu w KL Auschwitz, którego był więźniem. W 1948 roku został zamordowany przez komunistyczne władze Polski. Został zrehabilitowany w 1990 roku. Waiting in a call.